تور جهان دې پرات لورنا رنا شولر بر وسل دوخ کلا کلا شو تور جهان دې پرات لورنا رنا شولر بر وسل دوخ کلا کلا شو لار بر وسل دوخ کلا کلا شو مصطفی مصطفى مصطفى يا فزان تري كنل تختا يو تكلفنا او فزان تري كنل تختا يو تكلفنا يا پروسار دشی بلال فدا فدا شل ربر وزل دو خلا خلا تور جهان دی پرات لورنا رنا شل ربر وزل دو خلا خلا شل ربر وزل دو خلا خلا مصطفی مصطفى مصطفى يا خزان لالو بسر لاي وربند راغاي او خزان لالو بسر لاي وربند راغاي يا خزان گلشن کمڑاوی گل مسکا مسکا شولا رو بر وزل دو کلا کلا شو گلشن کمڑاوی گل مسکا مسکا شولا رو بر وزل دو کلا کلا شو تور جهان دی پرات لورنا رنا شولا رو بر وزل دو کلا کلا شو مصطفی مصطفی مصطفی شیطان پا کرما تم شو ویلا شا انت شیطان پا کرما تم شو ویلا شا یا انت شیطان پا کرما تم شو ویلا شا کڑسل گئی پزڑ گئی شلار بر وزل دو خلا خلا شو کڑسل گئی پزڑ گئی آرا آرا شلار بر وزل دو خلا خلا شو تور جهان دی پرات لورنا رنا شلار بر وزل دو خلا خلا شو لار بر وزل دو خلا خلا شو مصطفی مصطفی Mustafa, Mustafa, Mustafa. ابو جہل لاس کے کڑ چھے گویا شلا ربر مزل دو خلا کنا شو تر جہان دے پرات لو رنا رنا شلا ربر مزل دو خلا کنا شو لا ربر مزل دو خلا کنا شو مصطفیٰ Mustafa, Mustafa, par amar istala bay khul grana, par amar istala bay khul grana. اصحاب زکا مرتب لالا شل ربر مزل دو خلا خلا شو اصحاب زکا مرتب لالا شل ربر مزل دو خلا خلا شو تر جہان دے پرات لو رنا رنا شل ربر مزل دو خلا خلا شو Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa. Ya Islam yarde, ummati, shukr shukr. Ya Islam yarde. شکر شکر یا اسلام یار دے امتی شکر شکر یا اسلام یار دے امتی شکر شکر دا کرم پا مدلو یا لالا شل رو بر وزال دو خلا خلا شو دا کرم پا مدلو شل رو بر وزال دو خلا خلا شو تر جہان دے پرات لو رنا رنا شل رو بر وزال دو خلا خلا شو لا رو بر وزال دو خلا خلا شو مصطفیٰ